إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زانغو إسلام إجماع إلي وبيتا خطبة إلي زنغمزية أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو التوحيد. توحيدي أمبايو sote tumeumbwa pamoja na majini kwa ajili yake. Pia tukazungumzia aqsamu tauhid, tukaeleza tauhidur rububiyya ambayo ni ifradullah bi af'ali, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake, kama kuumba na kutoa riziki na kuhuisha na kufisha. Na tukaelezea dalili za hii tauhidur rububiyya. Pia tukaeleza kwamba tauhidur rububiyya washirikina wa mwanzo walikubali na kuamini tauhidir rububiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba wa kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul mu'minun anamwambia mtume wake awaulize washirikina, qul mar rabbus samawati sab' wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun سيقولون لله قل فأنا تسحرون كشاء الله نسمى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد. بيا تكيلزي قام وشركين فموجا نكبال توحيد الربوبية لكن هوا كوينجية كتك الإسلام ولباكي كتك وشركين واو kwa sababu walikataa tauhidul uluhiyya ambayo ni ifradullahi bil ibada. Walikataa hii tauhidul uluhiyya wa huwa tauhidul ibada, ifradullahi bi jami'i anwa'il ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zote za kuabudu, kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea tauhidul uluhiyya yaqul ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo washirikina walikataa tauhidul uluhiyya, wakabaki katika kuabudu masanamu yao ya batil. Leo tunaelezea aina ya tatu, القسم الثالث من أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات. kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Tauhidul asma'i wa sifat, hadha huwa alqismu thalith min aqsami tauhidi thalatha: tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i wa sifat. Tauhidul asma'i wa sifat ni kuamini majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaelezea katika Qur'an, na majina ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyaelezea katika hadithi, na majina yote ya Allah ambayo istathara Allahu binafsi, sisi hatuyajui. Yote hayo ni kuyaamini majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyaamini na kuyaitakidi. Hii ndiyo tauhidu al-asma wa sifat. Allah subhanahu wa ta'ala yakul: ulidu'u Allah awidu'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna wala tajhar bisalatik wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Kuni wajibu wa kila muislamu kuyaamini majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala tunayoyajua, na ambayo Allah subhanahu wa ta'ala istaatharaha binafsihi, ambayo hatuyajui pia lazima kuyaamini. Pia kuamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzithibitisha kila sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia nafsi yake katika Qur'an, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamsifu Allah katika hadithi sahiha, ni lazima kuamini sifa hizi. Kila Muislam ni lazima kuamini sifa zote na kuzithibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizoisifu nafsi yake katika Qur'an, na alizomsifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi sahihi, bila kuzifanyia taawili wala kuzibadilisha wala kuziharibu wala kuzifanyia namna fulani wala kuzifanyia tamthil sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi katika Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa lazima kila Muislamu athibitishe sifa hizi kama alivyozithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi sahiha. Ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo aqida sahiha, hii ndiyo aqida salima ya ahli sunnati wal jamaa, walladhi yadinu bihi alfirqatu an-najiya. Hii ndiyo aqida sahiha ya ahli sunnati wal jamaa, ambayo aljahmiya na wanafunzi wao na wafuasi wao wanaikhalifu aqida hii. Aljahmiya wao wanapinga sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, hawazikubali. Na kuna wafuasi wao na wanafunzi wao minal mu'attila, ambao wanaharibu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa aljahmiya wa afrahuhum wanakhalif na kupinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazothibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wanapinga hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zinazothibitisha sifa hizo za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanakataa sifa alizozithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, na wanakataa sifa alizozithibitisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi zake, na hawana dalili. Aljahmiya na wanafunzi wao hawana dalili yoyote ya kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa madai. Wanadai kwamba kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuna lazim kumfananisha Allah na viumbe vyake. haya ni madai wanaoyadai al-Jahmiya wa afrahum wa talamidhum, kwamba ukithibitisha sifa katika sifa za Allah, wewe utamfananisha Allah na viumbe vyake. Ina maana hawajui katika sifa za Allah isipokuwa sifa hizi za watu. Allah subhanahu wa ta'ala akirudi shubha hii, Allah anasema laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah anasema hakikuwa kitu chochote ni mfano wa Allah, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Hizi ndio sifa ambazo Jahmiya wanazikataa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jahmiya wanasema Allah ni samii lakini hasikii, Allah ni mjuzi lakini hana ilmu, Allah ni muweza lakini hana uwezo. Hii ni kukataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni rahim lakini hana rehma. Hivi ndivyo wanavyosema al-Jahmiya na wengineo wanaowafuata. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Katika aya hii, ndugu zangu Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha sifa zake za ukamilifu. Anathibitisha kwamba yeye ni mwenye kusikia kila kitu, yeye ni mwenye kuona kila kitu. Pia katika aya hii anakanusha kufanana na viumbe vyake. Laysa kamithlihi shay, hapa Allah anakanusha kufanana na viumbe vyake. Hakuna kiumbe chochote kilichofanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna sifa yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyofanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo hii aya ni raddi ala al-Jahmiya na kila anayekanusha sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Nuaim ibn al-Hammad al-Khuza'i, Sheikh al-Bukhari rahimahum Allah, yaqul man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar wa laysa fima wasafa Allah bihi nafsahu tashbih. Nuaim ibn al-Hammad al-Khuza'i, Sheikh al-Bukhari, anasema mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake amekufuru. Man shabbaha Allah bi khalqi faqad kafar, mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake amekufuru. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar, na mwenye kukanusha sifa ambayo Allah ameisifia nafsi yake akaikanusha, huyo pia amekufuru. Wa laysa fima wasafa Allah bihi nafsahu tashbih, na hakuna sifa yoyote ambayo Allah ameisifia nafsi yake, hakuna tashbih, hakuna kufananisha na viumbe vyake. Sisi wenyewe kwa wenyewe, ndugu zangu Waislamu, hatukufanana. Mkono wangu si mkono wa yoyote, macho yangu si macho ya mwingine. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake zitafanana na viumbe vyake, wakati sisi wenyewe sifa zetu zimetofautiana? Hadha jahal, hii ni jahal kwa hawa Jahmiya na kila muatil anayeharibu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itikadi sahihi waliokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ni kuthibitisha sifa zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia nafsi yake, na sifa ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Sheikhul Islam ibn Taymiyyah fi lamiyatihi wa jami'u ayati sifati numirruha hatman kama nataqa at-tirazu al-awwalu wa jami'u ayati sifati numirruha. Aya zote za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tunazisema vile vile kama nataqa at-tirazu al-awwalu, kama walivyosema masahaba vile vile. Hakuna kubadilisha sifa yoyote katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio aqida sahiha. Wa jami'u ayati sifati numirruha hatman kama nataqa at-tirazu al-awwalu. ndugu zangu wa Islam, hadhihi al-aqsamu thalatha, aina hizi tatu za tauhid zina alaka, zinahusiana baadhi yake kwa baadhi nyingine. Tauhid ar-rububiyya ina alaka na tauhid al-uluhiyya, kwa maana ya kwamba mtu anayeamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na ndiye aliyeumba kila kitu na ndiye anayehuisha na kufisha, huyu lazima aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa, wahdahu la sharika la. Pia tauhidu al-uluhiyya ina alaka na tauhidu al-rububiyya, kwa maana ya kwamba anayeamini na kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye peke yake anayestahiki kuabudiwa, la sharika la, lazima aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayehuisha na kufisha. Idhan hadhihi al-aqsamu thalatha laha alaqa bainaha al-ba'd ba'daha al-ba'd. Pia tauhidu al-asma'i was-sifat mutadhamminun litauhidi ar-rububiyya. Tauhidu al-asma'i was-sifat, hii pia inakusanya tauhidu ar-rububiyya. Ndugu zangu Waislam, hii ni aqida ambayo kila Muislamu anawajibika kuitakidi katika moyo wake. Lazima kila Muislamu aitakidi hadhihi al-aqsam ath-thalatha, na hakuna anayepinga jambo hili isipokuwa mubtadi'a. Mubtadi'a ndio wanaopinga jambo hili pamoja na nususi nyingi zilizoko katika Qur'an na nususi za hadithi za Mtume SAW zinazothibitisha al-aqsamu ath-thalatha. Kwa hiyo lazima kila Muislamu aamini tauhidu ar-rububiyya, aamini tauhidu al-uluhiyya, aamini tauhidu al-asma'i was-sifat, wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aina Allah, aina Allah, Allah yuko wapi? Swali hili ni swali la kisheria. Swali hili linathubutu katika sunna. Na kama nitamsimamisha mmoja mmoja katika waliohudhuria hapa, pengine 99% watashindwa. Aina Allah, Allah yuko wapi? Swali hili ni lazima tuwafundishe watoto wetu, pamoja na jawabu lake sahihi. Tuwafundishe swali pamoja na jawabu sahihi la kujibu swali hili, ili akida hii imee katika watoto wetu, nyoyo za watoto wetu, ithubutu katika nyoyo za watoto wetu pamoja na kwamba wadogo, ili wakulie nayo akida hii sahiha. Kwa sababu kuna akida nyingi ulimwenguni ambazo zinapotosha akida hii sahiha. Aina Allah, Allah yuko wapi? Ndugu zangu wa Islam, jawabu sahihi la swali hili analijibu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika aya ya 5 ya sura Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake. Hili ndiyo jawabu sahihi, hili ndiyo jawabu ambalo kila Muislamu anawajibika kuliitakidi, hili ndiyo jawabu ambalo kila Muislamu anawajibika kuwafundisha watoto wake nyumbani, swali na jawabu hili sahihi. Aina Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, Allah yuko juu, amelingana sawa juu ya arshi yake. Hili ndiyo jawabu sahihi. Sasa kuna akida nyingi ulimwenguni zinazopotosha jawabu hili na kusema kwamba Allah, eti Allah yuko kila mahali. Hii ni akida potofu walionayo Jahmia na Ashaira ambao wanawafuata Jahmia katika baadhi ya itikadi zao, wakiwemo Mu'tazila, wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Aqida hii ni ya kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Lazima kila muislamu aamini itikadi hii, itikadi iliyo na dalili katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha tena itikadi hii katika suratul A'raf, Allah anasema inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Mola wenu ni yule aliyeumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita kisha akalingana sawa juu ya arshi yake. Thumma istawa 'ala al-'arsh, aya ya 54 ya suratul A'raf. Na hii thumma istawa 'ala al-'arsh imetajwa mara sita katika Qur'an kuthibitisha aqida hii kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Allah ametaja mara sita. Suratul A'raf aya 54, suratu Yunus aya ya 3, suratul Ra'd aya ya 2, suratul Furqan aya ya 59, suratu Sajda aya ya 4, suratul Hadid aya ya 4. Thumma istawa 'ala al-'arsh kuthibitisha aqida hii sahiha. Hii ni katika Qur'an. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Mtume sallam akithibitisha aqida hii anasema lamma khalaqa Allahu al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba viumbe kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh, akaandika katika kitabu chake, kitabu kilicho kwake juu ya arsh, akaandika inna rahmati ghalabat ghadabi, rehma yangu imeshinda ghadhabu yangu. Rahmatullahi wasi'a, rehma ya Allah ni kubwa mpaka imeshinda ghadhabu yake, kwa sababu ya rehma yake ilivyokubwa. Mahallu shahid fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh, kitabu hicho kiko kwake juu ya arsh, akithibitisha mtume aqida hii ya kwamba Allah yuko juu ya arsh. Hadithul jariya, hadithi ya msichana, msichana ambaye alikuwa akichunga mbuzi, mbuzi wa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Alikuwa akichunga mbuzi huyu msichana za sahaba huyu Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Siku moja mbwa mwitu akachukua mbuzi mmoja akaenda naye. Muawiya akakasirika sana, akasema mimi nahuzunika kama watu wengine, ni hasara nimepata. Akenda kumshtaki yule msichana kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mtume akamwambia njoo naye. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamuuliza yule msichana, kumuangalia, je, ni muislamu au si muislamu? Mtume akamuuliza aina Allah. Yule msichana akajibu fisamaa, Allah yuko mbinguni. Mtume akamuuliza tena man ana, mimi ni nani? Msichana akajibu anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Mtume akamwambia Muawiya atiqaha fa innaha mu'mina, mwache huru, kwa huyu ni mu'min, mwache huru, huyu ni mu'min. Mahallu shahid Allahu fis samaa, Allah yuko mbinguni. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahih fi sahihi Muslim ikithibitisha aqida hii.